Kinshasa tumbe, mwana Zaire tumbe, mwana Kinshasa tumbe. Salambongo na komina kwaza baibi singa yo tumba oswa kimindo ndo tumba baibi sakinga yo ah tumba bokutana kina banda banda yango suwa ya ya ya. Kinshasa, tumba tamo na yoki lisusu na lanyo na kati ya Kinshasa. Kinshasa yango monene awa, tumba nga na lanyo lisusu na Paris na tuni na Richard yebisanga epai tumba I want to Azali. Tumbake, tumbake, tumbake na Brixelo. Tumbake, tumbake na Lumanyo. Tumbake, tumbake na Singapore. Tourne à droite, tourne à gauche, marquez les pas.